것 없고 Diego, bukod sa pagiging maganda at matalino, ay masipag din si Ariana. Magalang at disente. Kaya naman, hindi nakataka-taka kung bakit marami siyang admirer. At isa na ako roon. Isang secret admirer. At hindi ko alam kung hanggang kailan ko yun kayang ilihim. Tapos na akong gumawa ng assignment ko. Maaga pa naman para pwede pa ako mag-Facebook. Ano kaya kung makipag-chat ako kay Sir Charlie? Matagal ko na siyang friend sa Facebook pero madalang kaming mag-chat tapos puro tungkol sa lesson ang pinag-uusapan namin. Sana magkausap din kami sa mga personal na bagay. Aba, may nag-message akin. Oh my gosh, speaking of the angel, galing kay Sir Charlie yung message. Babasahin ko na. Hello, good evening. Kumusta ka na? Oh no! Ano ba itong nararamdaman ko? Parang kinikilig ako. At biglang bumilis ang tibok ng puso ko. Kalma, kalma, kalma, Ariana. Anong i-reply ko? Inuko, bahala na sa Wonder Woman. Paano ba ito? Gising ka pa pala. Nakikistore mo ba ako? Hindi po, Papa. May kailangan po ba kayo? Wala naman. Gusto ko lang alamin kung tapos ka na. Kanina pa kasing busy ka riyan sa laptop mo. May ginagawa ka bang assignment? Opo, Pa. Pero katatapos ko lang po. Maya-maya lang po, matutulog na rin ako. Ah, ganun ba? Sige. Hindi na kita gagambalain. Good night, anak. Good night din po, Papa. Mabuti na lang umalis agad si Papa. Kaya magagawa ko ng makipag-chat kay Sir Charlie. Mo si Sir Charlie kagabi? Oo, nag-message kasi siya sa akin kaya sinamantal ko na yung pagkakataon. Ano na pala napag-usapan niyo? Marami. Mahigit 2 oras din kaming magka-chat. Talaga, oh? Wow. Mukhang napasarap yung kwentuhan niyo. Kaya nga eh. Hindi ko nga namalayan ang tagal namin palang magkausap na. Nalibang kasi ako. Pero Ariana, delikado yan ah. Sige ka. Paano kung tuluyang ka ma-fall kay Sir Charlie? Oh, ano? Anong gagawin mo? Yun na nga eh. Nauhulog na ako kaya sana naman. Saluhin niya ako. Hawakan mo ang kamay ko nang napakaibig. Pakinggan mo ang tinig ko. Ooh, di mo papansin na ikaw at ako. Mabuti naman at pumayag kang sumama sa akin kumain tayo sa labas. Eh, sir, wala naman po akong nakikitang dahilan eh para tumanggi. Siya nga pala, anong paalam mo sa tatay mo? Alam ba niya na magkasama tayo ngayon? Ay, hindi po, sir. Basta ang sabi ko kay Papa, malilate ako sa pag-uwi. Hindi na siya nagtanong eh dahil sanay na po siya. Madalas kasi akong laging nasa library eh. Lalo na po ngayon, patapos na ang school year. Alam niya marami pong projects na dapat tapusin. Don't worry. Ilang beses na rin naman tayong nagkasabay sa pag-uwi, kaya hihahatid na lang kita sa inyo. Hawakan mo ang kamay ko nang napakaipit. Diego, napadalas ang pag-uwi namin ng sabay ni Ariana. Pati na rin ang aming pag-chat-chat. Kaya lalong lumalim ang aking nararamdaman para sa kanya. Naku po, foul tong ginawa mo, Sir Charlie. Hindi lang basta ordinaryong foul. Technical foul to kasi nakipagkita ka sa estudyante mo sa labas ng school. Well mga kaibigan, ang tamang pagkikita ng guro at ang estudyante ay depende po yan sa layunin. Kung para sa academic na dahilan at maayos na lugar, maaring hindi ito mali. Basta't sinusunod po ang professional boundaries. Merong transparency at nasa pampublikong setting para maiwasan yung maling interpretasyon. Ngunit kung may personal o romantikong layunin, ito ay hindi tama. At maaring makasira po sa reputasyon ng guro at kapakanan ng estudyante. Well, hanggang saan kaya ito hahantong ang ganitong tagpo nila Charlie at Ariana? May makakahalata ba sa kanilang espesyal na ugnayan? Mga kaibigan, alamin po natin yan bukas kaya huwag na huwag kayong mawawala. Muli, ako po si Diego Bandido, ang inyong tagapaghatid ng kwento and awit ni Charlie. Oh, oh, tayo'y pinagtagpo. Ikaw at ako. Ang mga nagsiganap ay sina Yuel Reyes, Wendy Villacorta, Susan Robles, Rosana Villegas, Ed Montilla, Lionel Benjamin. Special sound effects, Jerry Mutia. Technical supervision, Eric Lucero at Bong Muyar. Musical director, Boboy Salonga. Ito'y mula sa panulat ni Toti Sandoval at sa direksyon ni Renato Phil Cruz. Ito pong muli ang inyong kaibigan, June Martin Legaspi, nagkaanyayang laging subaybayan ang mga naibang kasaysayan dito pa rin sa Kwento and Awit. Samantala, sa loob lamang ng ilang saglit, sasa inyo na ang dunang mga ginintuang kasaysayan dito pa rin sa number one radio station DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Ikaw at ako. Hindi lang sa Mega Manila, pati rin sa Metro Manila. Number one, ang inyong DZRH. Ayon sa third quarter survey ng Kantar Media. Number one, sa Metro at Mega Manila, ang inyong DZRH. Maraming salamat po sa inyong pagtitiwala. Patunay na DZRH lang ang inyong tunay na pinagkakatiwalaan saan man, kailanman. Dahil ang DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Saan mang panig ng mundo, nasaan ka man, Pilipino. May kabuluhan ang bawat umay. umaga sa pagsisikap mo. Sa pagsapit ng bagong taon, bagong pag-asa ang dala sa puso ng bawat isa. Ngayong 2026, 87 taon na po ang kauna-unahang radyo, GZRH 87. Tayo, saan ka man sa mundo, maririnig, mapapanood, makakasama mo. Tayo, iisa. Tayo, Pilipino. Serbisyong tapat sa iyo, DZRH. Kauna-unahan sa Pilipinas. Manila Broadcasting Company. DZRH, a proud member of MBC Media Group. RH number 1. Heal this broken heart. long and lasting love. Not many people find it, but those who do, their whole life through, put their heart and soul behind it. A long and lasting love. A long and lasting love is what I always dreamed of. And when I looked into your eyes, I knew I'd really seen love. A long and lasting love. Long and lasting love we share for many reasons, a special bond that goes beyond the changing of the seasons. A long and lasting love. A long and lasting love. Someone I can care for. Someone to be loved for the rest of my life. Long and lasting love. I never thought that I would meet someone so beautiful. I never thought I'd see a love like this. Tonight I'll show you that our love is something beautiful. And I'll seal it with a kiss. A long and lasting love is what I always dreamed of. And when I looked into your eyes, I knew I'd really seen love. A long and lasting love. Long and lasting love. A long and lasting love. Long and lasting love. I can show you the world, shining, shimmering, splendid. Tell me, princess, now when did he last let your heart decide? I can open your eyes, take you wonder by wonder, over, sideways and under, on a magic carpet ride. A whole new world, a new fantastic point of view. To tell us no, or where to go, or say we're only dreaming. A whole new world, a dazzling place I never knew. But now from way up here, it's crystal clear that now I'm in a whole new world.

aliw sa usok at birlangang kasama. Mas okay pang laging ganto, nalilimutan ka. Di ko malaman sa'yo kung ano ang drama mo. Bakit lagi mo na lang sinasaktan ang puso ko? Hanggang tanda ko pa noong tayo'y namamasyal. Napasuliyap lang sa iba, bigla mo na kong sinampal. At sa kaseselos mo nga'y lalong minahal kita. Subalit nasaan ka na, sumama sa iba. Bakit, bakit ba iniwan mong nag-iisa? Bakit, bakit ba sa akin ba'y nagsawa na? Sinusunod naman kita kahit ano kinakaya. Wala pa rin kwenta, bakit ba? Ang nakita mo at pinagpalit mo ko, nakasisiguro ka ba ngayon sa bago mo? Sana ay mahalin ka niya at huwag kang sasaktan. Kahit di na tayo, problema mo'y sabihin lang. Pilit ka mang limutin ay naghihintay pa rin. Nagpapakasakali na muli kang dumating. Bakit ba kahirap ng kalagayan ko ngayon? Kaya't sa aking sarili ay laging nagtatanong. Bakit, bakit ba iwan mong nag-iisa? Bakit, bakit ba sa akin ba'y nagsawa na? Sinusunod naman kita kahit ano kinakaya. Wala pa rin kwenta, bakit ba? Iniwan mong nag-iisa. Bakit, bakit ba sa akin ba'y nagsawa na? Sinusunod naman kita kahit ano kinakaya. Wala pa rin kwenta, bakit, bakit, bakit ba iniwan mong nag-iisa? Bakit, bakit ba sa akin ba'y nagsawa na? Sinusunod naman kita kahit ano kinakaya. Wala pa rin kwenta, bakit ba? Thank you.

see a little silhouette of a man. Scaramouche, Scaramouche, will you do the fandango? Thunderbolt and lightning, very, very frightening me. Galileo, Galileo, Galileo, Galileo, Galileo Figaro, Magnifico. Oh, oh, I'm just a poor boy, nobody loves me. He's just a poor boy from a poor family. Spare him his life from this monstrosity. Easy come, easy go, will you let me go? Bismillah, no, we will not let you go. Let him go. Bismillah, we will not let you go. Let him go. Bismillah, we will not let you go. Let me go. We'll not let you go. Let me go. We'll not let you go. Never let me go. Oh, mamma mia, mamma mia. Mamma mia, let me go. Beelzebub has a devil put aside for me. For me. Baby, Sabi nila ikaw raw ay may ibang mahal. Sabi rin nila na tayo'y hindi magtatagal. O kay sakit namang isipin, mawawala ka sa sa katotohanan, mahal ko. Sapat na sa akin, ikay na sa piling ko. Okay, sakit kung iisipin na iba na ang iyong damdamin. Kaya't mabuti pa'y huwag alamin ang totoo. Maging manhid itong isipan. Di na inalam ang totoo, baka masaktan lang ako. Hayaan nang maging bulag sa katotohanan. Ayoko nang malaman pa na mayroon ka ng iba. Hayaan nang maging manhid itong isipan. Masaktan lang ako, hayaan nang maging bulag sa katotohanan, mahal ko. Could this be love? what I feel in my heart. You're on my mind night and day, and it hurts me when we're apart. When you're not here by my side, there is nothing in this world for me. I guess I'm crazy, crazy for you, can't you see? And although you may think it's crazy, here is where I want to be. I will lang sa Mega Manila, pati rin sa Metro Manila. Number 1 ang inyong DZRH. Ayon sa third quarter survey ng Kantar Media, number 1 sa Metro at Mega Manila ang inyong DZRH. Maraming salamat po sa inyong pagtitiwala. Patunay na DZRH lang ang inyong tunay na pinagkakatiwalaan saan man, kailanman. Dahil ang DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Saan mang panig ng mundo, nasaan ka man, Pilipino. May kabuluhan ang bawat umaga sa pagsisikap mo. Sa pagsapit ng bagong taon, bagong pag-asa ang dala sa puso ng bawat isa. Ngayong 2026, 87 taon na po ang kauna-unahang radyo, DZRH. 87 tayo

my love. There's only you in my life, the only thing that's right. My first love, you're every breath that I take, you're every step I make. And I want to share all my love with you. No one else will do. And your eyes, they tell me how much you care. Oh yes, you will always be my endless love. Two hearts that beat as one, our lives have just begun. Forever, I'll hold you close in my arms. I can't resist your charms. You when you are sleeping. Do you feel the same? ikaw sabi na di pa namamansin. Di mo ba alam ako'y nasasaktan? Di ba rin na basta malaman mo lang. Mahal kita, mahal kita, hindi to bola. Kung hindi ka man lang sana, ako'y nasa langit na. Mahal kita, mahal kita, hindi to bola. Sumagot ka naman wala. Kay di alam na ang ewan ay tulad na rin ng oong inaasam. Mahal kita, mahal kita, hindi to bola. Humiti ka man lang sana, ako'y nasa langit na. Mahal kita, mahal kita, hindi to bola. Sumagot ka naman wala. I am the maker of rules, dealing with fools. preach! Wawasak lamang ng aking Ayoko sana na ikaw ay mawawala. Mawawasak lamang ang aking mundo. Ngunit anong magagawa kung talagang ayaw mo na? Sino ba naman ako para pigilin ka? Hallelujah, hallelujah. Everybody needs a little time away. I heard her say from each other, even lovers need a holiday. Far away from each other. It's hard for me to say I'm sorry. I just want you to stay. After all that we've been through, I will make it up to you. I'll promise to. And after all that's been said, just a part of me I can't let go. Couldn't stand to be kept away just for the day from your body. Thank you. You're brave to say that you get lost in love, but you've opened your heart to me. Underneath all you feel, you know how deep our love could be. Tonight we'll touch until it's time to go. Then I'm leaving it up to you. She wouldn't show it. she can find all the sweet things they can find. 4-H! 4-H! Sa langit. Salamat sa panibagong araw na ito. Salamat sa bagong kabanata ng buhay namin. Diyos Ama, sa pagsisimula ng aming panibagong araw, Ikaw nawa ang maging gabay namin sa aming makapagpapasya para sa aming pamilya at aming bayan. Lingapin mo ang mga lingkod bayan na maging matapat. Gabayan mo sila na manaig sa bawat desisyon ang kapakanan ng lahat at mga nasa laylayan ng lipunan. Ingatan mo kami at ilayo sa kapahamakan. Itinataas namin sa iyo, Ama, ang aming bayan. Nakanlungin ninyo at huwag ninyong papapayaan. Lalo ang aming himpilan, ang kauna-unahang radyo, DZRH, na maging instrumento sa ikagaganda at ikauunlad ng aming minamahal na Pilipinas. Hindi lang sa Mega Manila, pati rin sa Metro Manila. Number 1 ang inyong DZRH. Ayon sa third quarter survey ng Kantar Media. Number 1 sa Metro at Mega Manila. Ang inyong DZRH. Maraming salamat po sa inyong pagtitiwala. Patunay na DZRH lang ang inyong tunay na pinagkakatiwalaan saan man, kailanman. Dahil ang DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Saan mang panig ng mundo, nasaan ka man, Pilipino. May kabuluhan ang bawat umaga sa pagsisikap mo. Sa pagsapit ng bagong taon, bagong pag-asa ang dala sa puso ng bawat isa. Ngayong 2026, 87 taon na po ang kauna-unahang radyo, DZRH. 87, tayo, saan ka man sa mundo, maririnig, mapapanood, makakasama mo. Tayo, iisa. Tayo, Pilipino. Manila Broadcasting Company. DZRH, a proud member of MBC Media Group. RH number 1. Congratulations to Mr. Fred J. Elizalde, Chairman, MBC Media Group, and to Mr. Ruperto S. Nicnau Jr., President, MBC Media Group, recipients of Media Specialist Association of the Philippines Media Icons of 2025. MBC Media Group is honored and very proud of you both. Batang R.H. Batang Ray Handa. Sa anumang sakuna, mapasunog, bagyo, baha o lindol, laging dapat nakaredy ang inyong debateryang mini component para tuloy-tuloy ang daloy ng impormasyon mula sa inyong pinagkakatiwalaang DZRH. Kapag may sunog, ito ang mga dapat ninyong tandaan. Dapat makalma lang. I-account ang mga kasama sa bahay, sabay-sabay na lumabas ng kalsada. Kung may pagkakataon lamang na may madadala pa palabas ng bahay, unahin ang go bag at iba pang importanteng bagay na mahahawakan at kayang dalhin. Laging i-check ang mga kasama at huwag nang payagan ang kaanak na bumalik pa sa sunog para maghakot ng iba pang bagay. Tatandaan, ang bagay maaaring mapalitan, pero ang buhay, hindi. Ang sunog, mabilis kumalat, lalo sa iisang iglap. Kaya ang kilos, dapat agad-agad. Kailangan laging ready. Kailangan laging handa. Yan ang Batang R.H. Batang Ready, Handa! Maraming salamat po sa inyong patuloy na pagtitiwala matapos itanghal bilang 47th Catholic Mass Media Awards Best Radio Drama Series ang programang Sa Kanyang Panahon at Best Radio News Program sa katatapos na 13 Makatao Awards ng People Management Association of the Philippines ang programang DZRH Bombalita. Patunay lang ng inyong walang sawang pagtitiwala dahil ang DZRH una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Batang R.H. Batang Ray Handa. Sa anumang sakuna, mapasunog, bagyo, baha o lindol, laging dapat nakaredy ang inyong debateryang mini component para tuloy-tuloy ang daloy ng impormasyon mula sa inyong pinagkakatiwalaang DZRH. Kapag lumindol, ito ang dapat ninyong tandaan. Dapat makalma lang. Humanap ng pinakamalapit na matibay na mesang masisilungan. Laging unang gagawin ang duck, cover, and hold. Bago ka patumbahin ng lindol, lumapag sa sahig sa iyong tuhod at braso. Protektahan ng iyong kamay ang iyong ulo at manatiling malayo sa pader o bintana na maaaring gumuho at mabasag. Tingnan rin kung may malapit sa iyo na mahuhulog mula sa kisame para maiwasan. Ilang segundo lamang ang lindol, pero mapaminsala. Kailangan laging ready. Kailangan laging handa. Yan ang Batang R.H. Batang Ready, Handa! Oras natin sa buong Pilipinas, alas 3:05 ng umaga. Saan man mangyari ang balita, Luzon, Visayas at Mindanao, hagib ng balita, Proudy! Kinalap ng buong pwersa ng MBC Media Group mula Action Radio, Radyo Natin Nationwide at DZRH, Provincial at Regional Correspondents. Balita, Proudy! Kasama si Kises Habson. DZRH Balita Bondi. Thank you. Magandang umaga, Luzon, Visayas, Mindanao, Pilipinas. Ito po ang balitang prompting ngayong araw ng Lunes, January 12, 2026. Sa ating headlines, investigasyon ng Senate Blue Ribbon Committee sa flood control mess itutuloy sa January 19. Balitang prompting. Impeachment complaint laban kay PBBM isinusulong din sa Kamara. Balitang PromV. NBI iimbestigahan naman ang nagpakalat ng fake news tungkol kay Ombudsman Remulla. Balitang PromV. PBBM tutungo ng UAE para dumalo sa Abu Dhabi Sustainability Week. Balitang PromV. Opisyal ng gobyerno at Quiapo Church magsasagawa ng critic session para pagbutihin ang traslasyon 2027. Balitang PromV. Bilang ng mga nasawi sa gumuhong landfill sa Cebu City umakyat na sa 6. Balitang PromV. At taas presyo sa petrolyo namumuro bukas. Balitang PromV. Yan ang ulo ng ating mga balita. Ito po ang inyong lingkod, Kisas Habson, para sa DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. At ngayon sa detalye ng ating mga balita. Balitang PromV. Magpapatuloy sa susunod na linggo ang investigasyon ng Senate Blue Ribbon Committee kaugnay ng umano'y maanomalyang flood control projects ng gobyerno. Ayon kay Senate President Pro Tempore Panfilo Ping Lacson, chairman ng committee, itinakda ang pagdinig sa January 19, alauna ng hapon, ngunit depende pa rin ito kung magkakaroon ng quorum. Planoan niyang talakayin ng komite ang issue ng sinasabing pag-urong o retraction ng mga salaysay ng mga dating engineer ng Department of Public Works and Highways na sina Henry Alcantara at Bryce Hernandez na itinanggi naman ng Department of Justice. Sa kabila ng pagtanggi ng DOJ, iginit po ni Lacson na siyasatin pa rin ng komite kung may naisumiti nga bang counter-affidavits at ipinagpapaliwanag ang posibleng pananagutan ng sinumang babawi sa kanilang sinumpaang salaysay. Binigyan din ni Lacson na ang recantation ay posibleng magresulta sa kasong perjury at maaaring maharap sa 12 taong pagkakakulong, multang 1,000,000 piso at diskwalifikasyon sa paghawak ng posisyon sa gobyerno. Dagdag pa niya, kahit may bawi ang testimonya, hindi raw agad mababasura ang kaso dahil may kalakip din itong dokumento at ebidensya, kabilang ang mga record ng budget at ang tinatawag na Cabral file. Sinabi ni Lacson, mahalaga ang money trail at paper trail sa magiging pag-aaral ng DOJ at ng Ombudsman. Balitang PromV. Samantala, dinepensahan naman ng Philippine National Police ang pagsasampa ng ang pagsasamsam sa mga luxury vehicle na inuugnay kay dating ako Bicol Party List Congressman Zaldico at giniit na ito ay legal at dumaan sa tamang proseso. Ayon kay PNP Acting Chief Lieutenant General Jose Melencio Nartates Jr., isinagawa ang operasyon sa bisa ng warrant. Alinsunod din na niya ito sa direktiba ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. at Interior Secretary John Vic Remulla na tiyaking may transparency at due process at paggalang sa karapatan ng lahat ng sangkot. Tugon ito ni Tartates sa mga pahayag ng company ko na kinikwestiyon ng legalidad ng operasyon. Noong January 8, nagsagawa ng magkasanib na operasyon ng PNP, Bureau of Customs at Land Transportation Office sa isang condominium sa Bonifacio Global City, Taguig, kung saan ay nasamsam ang ilang mamahaling sasakyan na umano'y konektado sa dating mambabatas. Kabilang sa mga nakumpiskang sasakyan ay ang Rolls Royce, Toyota Sequoia, Cadillac Escalade at Lexus. Siko ay iniuugnay sa investigasyon ng maanomalyang flood control projects sa pamahalaan. Balitang Prompi. Alas 3:11 na po ng umaga, puntahan muna natin mga balita mula sa probinsya. Unahin natin balita sa Region 1. Standby RH 38, Freddy Fajardo. Dalagita, tinangay daw po ng malakas na alon sa San Juan, La Union. Agad na nailigtas ng Philippine Coast Guard. Mabuti naman. Balita mo yan, go ahead, Freddy Fajardo. Kahapon maraming nagtungo sa beach sa Barangay Urbistondo, San Juan, La Union at bandang hapon nagsimula ng lumaki ang alon na humahampas sa dalampasigan, subalit marami pa rin ang masayang nagtatampisaw hanggang sa matangay ng malaking alon ng isang dalagita na mabilis itong nadala sa laot na hindi na kayang lumangoy. At dahil sa mabilis na kilos ng Philippine Coast Guard na nakatalaga sa lugar, agad na sagip ang biktima. Ayon kay San Juan Chief of Police Major Reynante Organista, mula ng long Christmas vacation ni magkatapos tuwang na sila ng Philippine Coast Guard sa pagbabantay sa karagatan sa kanilang area of responsibility dahil sa dagsari ito mga beachgoers na mula pa sa iba't ibang lugar, lalo na ang mahihilig sa surfing. Ang nasa gitna dalagita ay masayang kasama na ng kanilang pamilya na umuwi na sa kanilang tahanan sa karatig na lalawigan. Mula sa Action Radio Pangasinan, ito si Freddy Pajardo, Arisarte Taguulat para sa DCRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Freddy Fajardo. Alas 3:13 na po ng umaga. Sa iba pa nating mga balita, binira ni Senate President Pro Tempore Pan-Philippine Lacson si Senadora Amy Marcos sa pagbatikos nito sa 2026 National Budget. Tahas ang sinabi ni Lacson na walang moral ascendancy si Senator Amy para batikusin ang 2026 National Budget bilang tad-tad ng pork dahil siya mismo ay may bilyong allocable funds na lumabas sa Cabral Files. Ayon kay Lacson, batay sa mga record, kabilang si Senator Amy sa mga mambabatas na may malalaking alokasyon sa National Expenditure Program at maging sa final enrolled bill ng 2025 National Budget. Lumitawan niya ang pangalan ni Marcos na may humigit kumulang 2.5 billion pesos allocable fund sa NEP o National Expenditure Program stage pa lamang. Bagamat inalis kalauna ng mga allocable, sinabi ni Al Lacson na may mga proyektong naugnay kay Marcos na nananatili at naipasok sa final na version ng budget sa 2025, kabilang ang mga pondong for later release na kalaunay na ilabas din. Tinukoy din ni Lacson na tinututulan ng senadora ang 2026 budget dahil sa umano'y soft pork gaya ng ayuda programs, ngunit may katulad ding pondo si Marcos sa 2025 General Appropriations Act at personal pa siyang dumalo sa pamamahagi ng ayuda noong nakaraang taon. Dagdag pa ni Lacson, hindi tumutugma ang mga pahayag ni Senator Amy sa kanyang naging papel sa bicameral conference committee dahil wala umano itong inihayag na pagtutol noong mismong deliberasyon. Balitang Promby! Alas 3:15 na po ng umaga. Muli namang isinusulong ang impeachment complaint laban kay Vice President Sara Duterte sa Pebrero. Ayon kay House Senior Deputy Minority Leader Edgar Erice, sa February 6 ay magtatapos na ang one-year bar rule. Sabi ni Erice, wala pang closure ang mga seryosong alegasyon laban kay Vice President Sara kung saan hindi pa nasasagot ang maraming tanong sa issue sa paggamit ng pondo ng Office of the Vice President mula 2023. Tinaya ni Erice, may iba pang grounds at ebidensya na lalantad para mapalakas ang impeachment complaint laban sa pangalawang pangulo. Batay sa batas, maaaring sampahan muli sa Kamara ng impeachment complaint si Vice President Sara matapos na mapaso ang one-year bar rule. December 2024, nang sampahan sa Kamara ng Articles of Impeachment ang pangalawang pangulo. Pero sabi ni Erice, mahirap nang i-reverse dahil unanimous ang naging desisyon ng Korte Suprema. Balitang Promby! Samantala, hindi lamang si Vice President Sara Duterte ang umano'y masasampahan muli ng impeachment complaint sa Kamara, kundi maging si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Ayon kay House Deputy Minority Leader Edgar Erice ng Caloocan City, malakas ang ugong na ilang mambabatas ang susuporta para mag-endorso o ma-endorso umano ang impeachment complaint laban sa Pangulo. Sa panayam ng DZRH, tumanggi si Erice na pangunahan na kung sino-sinong kongresista ang mag-endorso ng impeachment complaint laban kay PBBM, pero tiyak na ito ay sa Pebrero rin. Naniniwala si Erice, isa sa mga pinakamabigat sa articles of impeachment na posibleng isampa sa Pangulo ay ang betrayal of public trust. Sabi ni Erice, sa tatlong taong pinabayaan umano ni Pangulong Marcos ang pambansang budget, kaya sa halip ng mga proyekto, napunta ito sa katiwalian. Balitang Promvi! Oras natin, alas 3:17 na po ng umaga. Puntahan muna natin, balita naman mula sa Bataan, Standby Danny. Wanted person, naaresto naman, nakumpiskahan pa ng droga sa bagak. Go ahead, RH37, Danny Kumila. Minalas ang isang wanted person ng arestuin. Nakumpiskahan pa ito sa kanyang pag-iingat ng mga tauan ni Police Major Roger Pisinho, hepe ng Bagak Municipal Police Station, ng illegal na droga sa barangay Pag-asa, Bagak, Bataan. Ang suspect, edad 30 anyos, ay may kasong paglabag sa Republic Act 9165 o ang Comprehensive Dangerous Drug Act of 2002 na nasa ilalim ito ng probisyon na ipinagkalob ng korte. Binabaan ito ng warrant of arrest kaugnay sa hindi nito pagre-report sa korte o pagbabaliwala nito sa mga kondisyon na ibinigay na hinihingi ng korte. At nang iserve sa kanya ang warrant, nakumpiskahan pa ito sa kanyang pag-iingat ng 3.7 gramo ng shabu na nagkakalaga ito ng 25,160 pesos. Ang operasyon ay pinamunuan ni Police Captain Ferdinand Briton sa pangangasiwa ni Police Major Roger Pisinho. At ngayong araw ng Lunes, ang suspect ay sasailalim sa inquest proceeding sa Prosecutor Office, Balanga City, Bataan. Danny Kumilang, RH37, DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Balitang Promvi. Samantala, iginit naman ni Ombudsman Jesus Crispin Remulla na ginagamit umano ni Batangas 1st District Representative Leandro Leviste ang isyu ng mga maanomalyang flood control projects upang mailihis ang atensyon mula sa sarili nitong problema kaugnay ng pagbebenta ng isang mega franchise ng walang pahintulot ng Kongreso. Ayon kay Remulla, iniimbestigahan na ang umano'y paglabag sa franchise law ni Leviste dahil ang prangkisaan niya ay hindi maaaring inipagnegosyo o ibenta basta-basta. Tinukoy ni Ombudsman Remulla ang Solar Philippines, kumpanyang itinatag ni Leviste na nabigyan noon na ng taong 2019 ng 25 taong prangkisa para mapatakbo ng solar-powered microgrids sa mga lugar na kulang sa kuryente. Noong 2023, ibinenta umano ni Leviste ang malaking bahagi ng shares sa SP New Energy Corporation sa Meralco Power Gen Corporation sa halagang mahigit 18 bilyong piso. Binigyan din ni Remulla na ang ganitong bentahan ay kinakailangang aprubahan muna ng Kongreso dahil sa ang prangkisa ay may kinalaman sa kritikal na sektor ng enerhiya ng bansa. Ibinunyag din ni Ombudsman Remulla na 84 kaugnay na ang kontrata ng 84 kaugnay na kontrata ang nakansela na maaaring makaapekto sa supply ng kuryente sa Pilipinas. Iit ni Remulla, hindi dapat pagtakpan ang isyong ito ng prangkisa sa pamamagitan ng pagdadala ng iba pang kontrobersiya. Balitang Promvi. Samantala, iimbestigahan naman ng National Bureau of Investigation kung sino ang nasa likod ng kumakalat na balitang na-ospital at pumanaw na umano si Ombudsman Jesus Crispin Remulla noong holiday season. Ayon kay Remulla, inatasan na niya ang NBI na tukuyin ang mga personalidad na nasa likod ng anyay orchestrated campaign sa social media na anyay umabot sa antas ng cyber libel. Sinabi ni Acting NBI Director Angelito Magno na nakahanda ang ahensya na tumugon sa kahilingan ng ombudsman. Dagdag niya, ang pagpapakalat ng maling impormasyon tungkol sa umano'y pagkamatay ni Remulla ay maituturing na fake news at paglabag sa Cybercrime Prevention Act na saklaw ng kapangyarihan ng NBI. Bago magbagong taon, may mga nag-post sa social media na nagsasabing isinugod sa ospital si Remulla. Habang may mga lumabas naman sa unang mga araw ng 2026 na nagsasabing pumanaw na umano ang ombudsman. Una nang sinabi ni Remulla na siya ay in great shape, malusog at kayang gampanan ang kanyang tungkulin taliwas sa mga kumakalat na chismis sa social media. Balitang Prombi! Alas 3.22 ng umaga. Puntahan naman natin ang balita mula sa Western Visayas. Lalaki patay matapos na paluputan ng sawa sa Iloilo City. Jocelyn Makin ng Action Radio Iloilo sa detalye. Natagpo ang wala ng buhay ang 38 anyos na lalaki matapos pinuluputan ng sawa sa barangay Bulilao, Mandurriao sa lungsod ng Iloilo. Ayon sa isang residente, nagulat siya nang may narinig na ingay sa labas ng kanilang bahay at ng kanyang tingnan tumambad sa kanyang lalaki na nakahandusay sa harap ng kanilang pintuan. Hindi pa nakita ng residente ang sawa na nakapulupot sa katawan at leeg ng biktima dahil madilim ang lugar. Ayon naman sa mga otoridad, namatay sa sakal ng sawa ang lalaki. Tinati ang may bigat na 10 hanggang 12 kilo ang nasabing sawa. Mula sa Action Radio Iloilo, ito si Jocelyn Make para sa Deezer H, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Balitang Prombi! Alas 3.23 na po ng umaga. Iginit naman ni Dr. Jose Antonio Goycha, Chairman Emeritus ng ilang civic and democracy-based organization, na ang hayagang pag-atras ng suporta ng isang aktibong opisyal ng militar kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ay hindi simpleng usapin ng malayang pagpapahayag ng opinyon. Ayon kay Goycha, ang ganitong aksyon ay may kaugnayan sa disiplina, pananagutan at limitasyon ng pwesto ng mga naka-uniforming opisyal. Ang kahanyang pahayag ay kaugnay ng pagbawi ng suporta ni Colonel Odi Munggaw kay Pangulong Marcos noong January 9, 2 lamang matapos ang mass oath-taking ng mga bagong general noong January 7, kung saan hindi kabilang si Munggaw. Ipinaalala ni Goycha na ang kapangyarihan ng Pangulo bilang Commander-in-Chief ay hindi nakabatay sa personal na pagsang-ayon ng sinumang opisyal, anumang ranggo o haba ng serbisyo, at ito'y nagmumula sa saligang batas at soberenya na mandato po ng sambayanan. Babala niya kapag ang personal na opinyon ng isang opisyal ay inilalagay bilang pamantayan laban sa pamahalaang sibilyan, nasisira ang balangkas ng konstitusyon na sinumpa ang pangangalagaan ng sandatahang lakas ng bansa. Tinukoy din po nito na malinaw na may pagpipigil ang tugon ng pamunuan ng militar sa insidente. Ayon po kay Training Commander Michael Logico, pansamantalang inalis sa pwesto si Colonel Munggaw habang iniimbestigahan ang posibleng pananagutang administratibo at legal kaugnay ng kanyang pahayag online. Kasabay nito'y tiniyak ng pamunuan na patuloy na makikipag-ugnayan at magbibigay ng kinakailangang suporta sa opisyal. Binigyan din ni Goycha na nananatiling profesional, tahimik at neutral ang Armed Forces of the Philippines sa ilalim ng kasalukuyang administrasyon. Si Goycha ay Chairman Emeritus ng Alyansang Bantay sa Kapayapaan at Demokrasya o ABKD, gayon din ng PADER o People's Alliance for Democracy and Reform, LIPI o Liga Independensya Pilipinas at Filipinos Do Not Yield Movement o FDNY. Balitang Prombi! Alas 3.25 na po ng umaga. Balikan natin mga balita mula sa probinsya sa Western Visayas. O sa Eastern Visayas na tayo kay Jimmy Angay-Angay. 5,000 sako daw po ng bigas sa bayan ng San Miguel. Ibinebenta ng TIG 29 na piso kada kilo. Mura ba yan? Ibalita mo yan, RH32, Jimmy Angay-Angay. Ibinibenta sa bayan ng San Miguel Leyte ang 5,000 sakong bigas na tigda 29 pesos kada kilo. Ito ang sinabi ni San Miguel Leyte Mayor Attorney Norman Sabdao sa isang panayam kagunay ito sa suportang pamulaan sa programa ni Presidente Bongbong Marcos na may murang bigas na mabibili. Noong nakarang taon, huling kwarta ng launching sa programa, dangdang sakong bigas ang ibininta ng bayan. Ang bigas na ito ay mula sa produkto ng mga magsasaka sa San Miguel Leyte. Ang mga nabigyan ng ting isang sakong abono kada magsasaka ay magbibinta pag magharbis ng ting isang sakong palay sa bayan na siyang ipapagiling para maging bigas na ibibinta naman sa mga kwalifikadong beneficiaryo. Mula dito sa DYV Election Radio Tacloban, ito si Arstal Tito Jimmy, angay-angay para sa Diza Ritz. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Balitang Prombi! Thank you, Jimmy Angay-Angay. Oras natin, alas 3:27 na po ng umaga. Aalis ngayong araw si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. patungong United Arab Emirates o UAE para dumalo sa Abu Dhabi Sustainability Week na isinasagawa mula January 11 hanggang 15. Target ng pagbisita ng Pangulo sa UAE na paunlakan ang imbitasyon ni UAE President Sheikh Mohammed bin Zayed Al Nahyan at upang palakasin ang ugnayan ng Pilipinas at UAE sa larangan ng kalakaran o ng kalakalan at depensa. Kasama ng Pangulo, sina First Lady Liza Araneta Marcos at ilang miyembro ng gabinete, kabilang po sina Foreign Affairs Secretary Maria Teresa Lazaro, Finance Secretary Frederick Go, Trade Secretary Maria Cristina Roque, Migrant Workers Secretary Hans Leo Cacdac at PCO Secretary Dave Gomez. Nakikibahagi si Marcos at talakayan ng iba't ibang pinuno ng Estado hinggil sa enerhiya, tubig, pananalapi, pagkain at kalikasan. Inaasahan din na masasaksihan ng Pangulo ang paglagda sa Comprehensive Economic Partnership Agreement o CEPA at sa Memorandum of Understanding sa Defense Cooperation sa pagitan ng Pilipinas at UAE. Ayon sa Malacanang, magsisilbing pundasyon ang kasunduang ito na pandepensa para sa pagpapaunlad ng teknolohiya sa depensa ng ating bansa. Balitang Prombi! Oras natin, alas 3:29 na po ng umaga. Balikan natin mga balita mula sa probinsya, balita sa Northern Samar. Pagdiriwang ng Santo Niño Festival sa bayan ng Bubon, Northern Samar. O mas kilala ho sa tawag na Agta Festival. Yan ho'y kasabay ng ating Translation 2026. Dinagsa din ho ng mga deboto. Alamin natin ang detalye kay RH34 Jane Galit Bantayan. Ilang araw matapos ang translasyon ng Biyernes, kahapon naman araw ng Linggo ay dinagsa ang pagdiriwang ng Santo Niño Festival o popular sa tawag na Agta Festival sa bayan ng Bubon, Northern Samar. Taon-taon itong dinarayo ng mga debuto ng Santo Niño, maging mga turista at bisita mula sa iba't ibang bayan ng lalawigan. Ang dinarayo ng mga debuto ang popular na sinulog o pagsasayaw sa harapan ng Santo Niño habang idinarasal ang kanilang mga kahilingan. Punong-puno ng mga tao ang nasabing lugar kahapon. Hindi lang ito basta festival, ngunit isa rin kompetisyon ng mga tribo sa pagalingan ng kanilang tribal dance kung saan malaking halaga ang nauuwing premyo. Bahagi rin ng festival ang sakay-sakay. Ginaganap naman ito sa tubig. Dito ay pagandahan naman ang design ng mga bangka habang ipinaparada sa tubig sakay na nakadisenyong bangka ang imahe ng Santo Niño. Katulad ng ginawang pagbabantay ng mga police at force multiplier sa nagdang translasyon, nakadeploy rin ang mga ito sa nasabing Agta Festival sa nasabing bayan ng Bubon. Naging matagumpay ang nasabing pagdiriwang lalo pat nakiayon ang magandang panahon. Walang naitalang untoward incidents sa nasabing aktibidad. Mula sa Aksyon Radyo Katarman, Arts 34 Jane Galit Bantayan ng DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Balitang Prombi! Thank you, Jane Galit Bantayan. Alas 3:30 na po ng umaga. Mahalaga na may random inspection sa mga infrastructure project ng gobyerno upang matiyak na hindi nasasayang ang pera ng taong bayan. Yan po ang binigyan diin ni Senator Erwin Tulfo bilang suporta sa planong pagtatatag ng Joint Congressional Oversight Committee para subaysbayan ang pagpapatupad ng mga programa at proyekto na pinupondohan sa ilalim ng 2026 General Appropriations Act. Ayon pa kay Senator Tulfo, kung siyang masusunod, hindi ito aasa sa report ng mga kalihim o ng mga regional director, kundi kailangang magsagawa po ng random inspection ang mga opisyal ng pamahalaan sa kanilang mga proyekto. Anya, dahil nakita na natin na sa nakalipas pong budget na nagsasabwatan ng district engineer, regional directors at matataas na opisyal ng DPWH na sangkot sa anomalya. Nagpasalamat naman ang senador sa lahat po ng vice chairperson ng Senate Committee on Finance maging sa mga miyembro nito sa bubuing Joint Congressional Committee na magbabantay sa mga infrastructure project. Umaabot sa 92.5 billion pesos ang halaga po ng proyekto sa 2026 budget na binito po ni Pangulong Bongbong Marcos. Balitang Prombi! Samantala, magsasagawa naman ng critic session ang mga ahensya ng gobyerno at opisyal ng Quiapo Church upang mapabuti ang pagdaraos ng traslasyon sa susunod na taon. Kasunod dito ng higit 30 oras na traslasyon ng Poong Jesus Nazareno noong Biyernes na natapos ng araw ng Sabado umaga. Ayon po sa National Capital Region Police Office, pinag-aaralan na ang pagbabago sa ruta at maging sa disenyo ng andas upang mapabilis ang prosesyon at masiguro ang kaligtasan ng mga deboto. Sinabi ni NCRPO spokesperson Major Hazel Asilo, layon din po ng naturang panukala na paikliin ang ruta at gumamit ng mas malalapad na kalsada matapos tumagal ng halos 31 oras ang traslasyon noong January 9 na ikinasawi ng 4 na katao. Tatalakayin din sa pulong kung paano mababawasan ang medical emergencies matapos umabot sa higit 1,000 ang medical cases na tinulungan at tinugunan ng PNP at 856 naman na pasyente ang inasikaso ng Philippine Red Cross. Sa kabila nito, sinabi po ng PNP na ang Translation 2026 ay nananatiling mapayapa at ligtas at walang naitalang malalaking krimen. Balitang Prombi! Kaugnay nga po niya na ay umabot sa higit 10.6 na milyong deboto ang nakilahok sa traslasyon ng pista ng Jesus Nazareno ngayong taon. Ayon kay Quiapo Church Command Post o ayon sa Quiapo Church Command Post, mas marami ito kumpara sa 8 milyon na dumagsang deboto noong 2025. Samantala, itinuturing naman na pinakamatagal ang traslasyon ngayong taon na umabot sa 30 oras at 50 minuto. Muntik pang maging 31 oras, ano? Na nagsimula alas 3:58 ng umaga noong Biyernes, January 9, at natapos alas 10:50 ng umaga, January 10. Balitang Prombi! Sa kaugnay nga pong balita noong traslasyon ng Poong Jesus Nazareno, umabot po sa 4 ang nasawi. Base po yan sa talaan ng pamunuan ng Quiapo Church at ng Philippine National Police. Kabilang po dyan ang 3 deboto at 1 miyembro ng media na nag-cover sa pahalik sa Quirino Grandstand. Mga kalalakihan ang nasawi na nasa edad 30 anyos na residente po ng Binondo, Manila, 41 anyos na taga-Sampaloc at 1 di patukoy ang edad na nasa 30 hanggang 40 taong gulang. Ayon kay Father Robert Arellano, spokesperson ng Nazareno 2026, ikinalulungkot nila ang insidente na maituturing anya na pinakamataas na bilang ng casualties sa kasaysayan. Balitang Prombi! Sa kabila po nito ay inihayag ng Philippine National Police na naging mapayapa pa rin pang kalahatan ng traslasyon na 2026 kahit na matagal ang usad at may ulat nga po ng mga nasawi. Ayon kay Acting PNP Chief Lieutenant General Jose Melencio Nartates Jr., orderly pa rin may tuturing ang prosesyon sa kabila ng grabing volume ng mga deboto. Ikinalulungkot naman ng nito ang umano'y pagkawala ng kahit isang buhay dahil sa aktibidad. Nangako naman ang hepe ng PNP na paigtingin pa ang crowd management at medical coordination sa mga susunod na event. Balitang Promby! Samantala, na-offend si mamamayang Liberal Party List Representative Laila De Lima sa naging pahayag ni Senate President Tito Soto. Yan ay matapos siyang ihambing sa hindi niya pagdalo noon sa sesyon ng Senado sa sitwasyon ni Senador Ronald Bato de la Rosa at dating Senador Antonio Trillanes de Ford. Ayon po kay De Lima, malinaw na magkaiba ang sitwasyon dahil lang hindi niya noon pagpasok sa Senado noong siya ay senadora pa ay hindi kusang loob, kundi dahil po yan sa pagkakakulong sa mga gawagawang kaso sa ilalim ng Duterte administration. Binigyan din ni De Lima na hindi siya tumakas sa pananagutan taliwas umano sa sitwasyon ni Senador De La Rosa na anya'y umiiwa sa posibleng pag-aresto ng International Criminal Court. Dagdag pa ng dating Justice Secretary, kahit nasa kulungan ay patuloy pa rin siyang naghahain ng mga panukalang batas. At kahit yan po ay wala siyang access sa gadget. Ilan po sa mga ito ay naging ganap ding batas. Ikinuwento rin ni De Lima na nakiusap siya noon sa kanyang mga kasamahan na payagan siyang makilahok sa online session ng hearing sa Senado. Noong panahon ng pandemya, bilang patunay po ng kanyang patuloy na pagtupad sa tungkulin bilang mambabatas. Balitang Promby! Umakyat naman sa 6 ang bilang ng mga nasawi sa pagguho ng landfill sa Cebu City. Ayon sa City Disaster Official, sa bandang alas 7:30 ng umaga kahapon nang ma-recover po ang katawan ng dalawang babae na edad 43 sa 39 sa landslide na naganap noong Huwebes sa Barangay Binaliw. Matay sa datos ng Bureau of Fire Protection, 31 katao pa ang nananatiling nawawala habang 12 naman ang nakakonfine sa ospital. Ang unang biktima ay natagpuan ilang oras matapos ang insidente habang ang dalawa pa ay na-recover noong Biyernes at isa naman noong Sabado. At ang pinakahuli kahapon nga po yung dalawa. Ayon po sa mga otoridad, nahirapan sila sa search and rescue operations dahil sa malakas na ulan. Ngunit gumamit na rin sila ng 50 toneladang crane upang alisin ang mabibigat na bakal at konkretong bumagsak sa mga gusali. Balitang Promby! Alas 3:39 po ng umaga. Ito, bad news pa rin. Bad news po para sa mga motorista, taliwas po sa inaasahang rollback. Posible pang tumaas ang presyo ng produktong petrolyo sa susunod na mga araw. Ayon po sa Oil Industry Sources, posibleng tumaas ng 10 sentimo hanggang 30 sentimo kada litro ang diesel, habang 5 sentimo naman hanggang 15 sentimo sa kerosene. Posible namang walang paggalaw o tumaas ng 15 sentimo sa kada litro ng gasolina. Ang paggalaw ng presyo ng petrolyo ay matapos ang 5 araw na kalakalan sa world market. Karaniwang inaanunsyo ho ang final oil price adjustment tuwing araw ng Lunes, o ngayong araw ho iaanunsyo yan. At tuwing Martes o bukas, inaasahan pong ipatutupad ang panibagong price adjustment. Balitang Promby! Nananatili naman sa Alert Level 3 ang Bulkang Mayon matapos na maitala ng Feebox ang pagtaas ng seismic energy release dulot po ng patuloy na aktibidad ng bulkan. Ayon sa Feebox, nakapagtala po sila ng pagtaas ng real-time seismic energy release sa bulkan na iniuugnay sa background tremor. Wala namang naitalang iba pang volcanic earthquake na posibleng dulot po ng bukas na lagusan ng bulkan habang patuloy ang effusive eruption nito. Nilinaw naman ng Feebox na wala pang nakikitang pagtaas ng o pamamaga o ground deformation ng bulkan. Sa nakalipas na 24 oras ay naitala rin ang 256 na rockfall events at 41 pyroclastic density currents o uson mula sa Mayon. Binayuhan po ng ahensya ang mga residente na umiwas at huwag papasok sa 8 kilometrong radius ng permanent danger zone at manatiling naka-alerto, maging handa sa posibleng paglikas sakaling itaas pa sa alert level 4 ang Bulkang Mayon. Balitang Prombi! Kumalo na sa 63 ang kaso ng super flu sa Pilipinas. Yan po ay ayon sa Department of Health. Ayon kay Albert Domingo, DOH spokesperson, na itala ang bilang noong December kung saan lahat ng mga tinamaang pasyente ay gumaling na. Nilinaw na Domingo na hindi ito isang bagong sakit kundi isang variant ng influenza A o sa mas madaling salita ay trangkaso. Dagdag pa ng ahensya na ang ganitong pabago-bagong panahon, mas madalas daw po na tumatama ang mga sintomas ng sipon, ubo at makating lalamunan sa mga tao. Gayet ng DOH, ang pagsusuot po ng face mask ay bahagi lamang ng pag-iingat at hindi indikasyon na may panibagong kumakalat na sakit. Balitang Prombi! Oras natin, alas 3.42. Diyan na po nagtatapos ang ating balitaan dito po sa Balitang Prombi. Tayo ho ay dadako na sa ating pangalawang bahagi, ang ating batian at talakayan. Balitang Prombi! Morning! Magandang umaga po sa lahat ng mga nakikinig, nanonood at nakatutok ngayon sa ating programa. Ito pa rin ang Balitang Prombi at kumusta na po kayong lahat? It's a Monday morning, January 12, 2026. Tapos na ho yung traslasyon, special coverage natin noong araw ng Biyernes at Sabado. Nakalulungkot ano na maraming buhay ang nawala. Apat ho ang naitalang nasawi noong traslasyon. Ito rin ho ang pinakamahabang traslasyon na. Biruin nyo ho ay umabot ng halos 31 oras ang traslasyon ng Jesus Nazareno. Yan po ay dahil dun sa ilang mga aberya na nangyari. Kabilang na po yung pagkabalahaw nga ho ng andas ng poong Jesus Nazareno. No? Nakalulungkot lang dun sa ating mga kababayan. Ano? Yung ating faith, yan ay huwag nating tatanggalin sa atin. At yung mga paniniwala, wala naman po masama na maniwala. Pero huwag nating masyadong pakadibdibin kasi yung iba sinasabi haba daw po ng prosesyon ay refleksyon ng kung gaano ang dadanasin ng Pilipinas. May mga ganyan ho ng mga paniniwala na sana ho ay huwag masyadong dibdibin. Kasi yan ho ay mga paniniwala lamang. Nasa sa atin pa rin po ang pagsusumikap. Nasa ating mga Pilipino kung papaano natin iraraos ang 2026 sa kabila po ng maraming pagsubok sa ating buhay. Mula pa noon 2025 hanggang sa kasalukuyan. Lalo na yung issue ng flood control project. Hanggang sa ngayon ay hindi pa matapos-tapos at madadagdagan pa ng iba pang mga isyung politikal. Kabilang na nga ho dyan, yung mga impeachment na hihahain sa Pangulo at Pangalawang Pangulo. Baka ho dun sa dami ho ng mga issues na ating mga sinusubaybayan ngayon na totoo naman na kailangang resolbahin. Pero baka ho makalimutan ha ng ating mga mambabatas yung tunay na pangangailangan ng mga Pilipino. Yung mga kailangan natin upang makaagapay sa buhay ang ating mga kababayan, sapat na edukasyon, pagkain sa hapag ng bawat pamilya, hindi lang pala basta pagkain, sapat na pagkain para sa lahat. Sapat na dami ng trabaho upang lahat ay magkaroon ng kabuhayan. Yan ang ilan sa mga dapat na natutugunan. Presyo ng mga bilihin. Wag ho nating kalimutan ha. Baka tutok ho natin sa flood control. Although yan ay isa po sa dapat na ma-resolve din talaga. Dahil yan ay isang pinag-uugatan ho ng korupsyon kung saan ay naging dahilan ng pagkawala rin ho ng maraming buhay dahil sa mga baha. At ganun din syempre kung bakit tayo naghihirap ngayon ay dahil sa yung atin hong ibinabayad, nabuwis, pinagkahirapan po ng mga Pilipino. Tayo ho ay naangal dahil yung kakatiting ho nating sinasahod ay ikinakaltas pa ho doon ng buwis para daw sa kung ano-ano mga proyekto na magpapaunlad sa ating bansa. Pero nangyayari ho, napunta lang po sa bulsa ng iilan na naku. Kawawa talaga ang mga Pilipino, no? Bukas na lang ho tayo magta-topic. Gusto ko lamang basahin yung ilan sa mga messages natin. Hi, good morning kay Renato Abanda. Wala dyan sa Paranaque City. Ganon din kay Martel Ireneo. Isang magandang umaga rin po mula sa Taal, Batangas. Good morning din kay Carmelo Marquises. Tama ba ang pagkakabigkas ko, Carmelo? Good morning din ho sa inyo. Efren Lorenzo, isang magandang umaga. Happy Monday din sa iyo. Ang translation po ay nakaugalian na ng mga Katoliko na idaos tuwing January. Iyan po kasi ay pista. Kumbagay kapistahan po ng Poong Jesus Nazareno, January 9. Yan. Kaya ho, tuwing January ho ay sinasagawa ang translation. Pero yung iba ho, nung umpisa yan, Disyembre ho yan eh. Yung prosesyon. At saka hindi ho yan nagsisimula ng umaga o madaling araw. Yan ho ay nagsisimula ng hapon. Bukod po dyan, ang paglilibot ho ng Poong Jesus Nazareno, yung andasa, ay sa paligid ho ng Quiapo. Kaya lang, ginawa ho siya dyan sa may Quirino Grandstand kasi. Dahil nung makita ho na mas maluwag. Maluwag yung area at hindi magiging dahilan ng pagsisiksikan, lalo't dinudumog ho nga yung traslasyon na yan. Bukod po dyan ay bilang pagbibigay pugay ho doon sa naunang simbahan. Doon sa unang simbahan na pinaglagakan po ng andas ng Poong pinaglagakan po ng Poong Jesus Nazareno. Yan pong Black Nazarene. Nanaan dyan ho sa bahaging yan. Mamaya, i-research ko, no? Yung eksaktong area. Kung ano ba yung simbahan na yun. Dyan ho yata yun sa may Intramuros kung hindi ako nagkakamali. Pero kung baka may nakakaalala sa inyo nung simbahan na yun, na nandyan malapit sa Luneta Grandstand, pakibanggit nyo lang po sa akin. Ano? Yan din po ay isa din sa pagbibigay pugay nga doon sa una, kauna-unahang pinaglagakan po ng Black Nazarene dyan sa Maynila. Kaya yun ay napunta po dyan sa may Quirino Grandstand. Ano na naman, nagagalit ka na naman ko. Sabi niya, nakabasa lang po kasi ng Bible verse. Kala mo kung sinong ba na. Ano na naman? Sino na naman kaaway? Uy, 2026 na ha. Maging cheerful and grateful na lang tayo sa lahat na nangyayari. Alam ko mahirap pa. Mahirap ang buhay ha. Minsan nakakainis din talaga. Pero maging ano na lang tayo, positive na lang tayo palagi. Mas masarap po yan para sa ating mga pakiramdam. Floriano Pecato, good morning sa iyo. And ganun din sa mga taga San Simon, Pampanga. Binabati rin po natin. Isang magandang umaga. Happy viewing, happy listening. ay Philemon Mamua. Good morning. I read in your face, you're exhausted. Ayan, yun na po. Yan lang talaga. Pero ako po ay natutuwa at naman masaya. Kahit pa paano, nakapagbukas po tayo. Aminado ho ako. Ako ho ay isang Katoliko. At ako ho'y naniniwala sa pagpapala po ng poong Jesus Nazareno. Ako ho ay isang deboto din. Kaya kahit nasabihin ng pagod, pero masaya naman tayo, ha? Kasi alam nyo naman ho, taon-taon tayo ay nagko-cover dyan sa traslasyon at napagbigyan muli tayo kahit sa mga huling bahagi ng traslasyon noong Sabado. Actually, ako rin ang pumili na huwag na munang mag-cover ngayon taon . Pero sabi ko nga sa realization ko, hinila pa rin ako para mag-cover dito sa traslasyon. Ibig sabihin ay talagang sabi ng Poong Jesus, huwag kang mag-i-skip, ika nga anak. Ha? Para sa akin lang yun, ha? Kanya-kanya ho tayong paniniwala, ika nga. Yun nga lang, nakakalungkot, naglobat din yung aking baterya. Bago matapos ang traslasyon. Pero natutuwa ako na napalapit tayo doon sa andas. Kitang-kita natin ang poon noong Sabado. Yun nga lang doon sa mga nagsasabi. Sabi nga ng ni Tita Morley Alino, share mo rin. Ano ba yung nakita mo na dahilan kung bakit parang tumagal? Nung mga bandang huli na lang ko kasi yun nasaksihan ko . Nung nakita ko yung andas parang talagang nakayukod na. Bukod po doon, sabi nga nung mga kausap ko, pati yung mga ilang pulis, sabi niya nasira na ho kasi yung molye. So kahit pasabihin hindi sira yung gulong, kapag po molye yung nasira, yung balanse ho nun, mahirap nang itulak, mahirap nang hilahin. Bukod po dyan, yung mga tao din talaga pagod na. Nung mga bandang sa may Villalobos nga ho. Sa may Villalobos Street, ilang kendeng na lang, ilang kembot na lang, ilang tumbling na lang. Plaza Miranda na doon sa may Quiapo Church. Sumisigaw na ho yung nagtitimon. Wala pa rin nagtutulak. Pagod na kasi. Ayan ha, ilang beses hong sumigaw para sa isa, dalawa, tatlo, hila, o kaya tulak. Siguro bago na itulak, ilang beses pa. Anyway, pero tayo masaya at nakarating sa kanyang bahay ang Jesus Nazareno. Good morning muna, pagbati natin. Isang magandang umaga, happy viewing, happy listening. Kaya Nila Kabilogan, good morning mula sa Talavera Nueva Ecija. Marcelo M, good morning. Positive vibes makes a difference, ma'am. Good morning. Jerome Vinluana, good morning din po mula dyan sa Pangasinan Provincial Jail Office, Lingayen. Good morning po sa inyong lahat dyan, ha? Sana po nasa mabuti kayong lahat na kalagayan at laging alerto. Carmelo, isang magandang umaga muli sa iyo, ha? Respeto na lang siguro natin yung paniniwala ho ng iba. Siguro lang ang pwede nating maipayo ay maging sabi nga ni Edward Subarba noon maging doon sa mga deboto, lalo na yung mga gustong matutong sumampa, mag-start sa basic para alam kung paano ang gagawin sa mga susunod na pagsamba. Well, anyway, sabi po ng PNP, ng MPD, magkakaroon sila ng meeting ngayon sa Quiapo Church upang talakayin kung ano ba yung mga nangyari. Kumbaga, sa isang programa, ika nga ay magkakaroon ng post-production meeting, ha? Kung saan ay aalamin na ano ba sa nagkulang, paanong susolusyonan, anong pa pwedeng gawin sa mga susunod para hindi na mangyari kung ano yung nangyari ngayon taon. Kasi hanggat maaari po ay mas maganda po talaga yung medyo mas mabilis. Yung tama lang yung oras ng traslasyon o prosesyon ng Jesus Nazareno. Bukod po dyan ay sana sa mga susunod ay wala ng masawing buhay. Cherry Cazar, isang magandang umaga sa'yo. Ganon din kay Romulo Dialino mula dyan sa Quezon Province. Aba talaga, sobrang ginaw dyan ngayon. Anong temperatura ba? O sa mga kababayan natin sa City of Pines, kumusta na po? Ano na ba ang temperatura dyan sa Benguet? Sa mga taga Lower Tala, Bayawan City, Negros Oriental, isang magandang umaga, lalong-lalo na kay Toto Figuracion. Binabati rin po natin na isang magandang umaga si Nathaniel Pasyon, mula sa San Mateo Isabela. Pagbati kay Al Henry Somael ng Sipalay, Negros Occidental. Binabati rin po natin isang good morning kay John Michael John Michael Valdeviso mula sa Lauang, Northern Samar. Francisco Antonio Ramirez, you're back. Siyempre sa aking kumparing si Willie Relador, lagi din po nakatutok sa ating programa. Ganon din si Ma'am Becky Tisuka, good morning. Kay Ivy Gutierrez, lagi din po nakaantabay sa lahat po ng mga programa ng DZRH. Maraming salamat po. Good morning din kay Vernilio Sianyosa. Yan na nga, kanina nabati ko na. Kay Roger Hintalan, good morning. At sa Hintalan family, sa Abungan, Ibona, Dinggalan, Aurora. Tatamar Urbano, sa Urbano family, good morning sa inyo. Kay Sir Bong Briones, good morning din. Sir Yu Trinidad, mula sa Puerto Princesa City, Palawan. Aldi Idorota, isang maganda umaga, Loida Ibanez. Isabel Lopez, good morning. At kay Isagani Garlan. Kidon Matilde, isang magandang umaga rin po. At kay Lea Asmolo, uy, ang sarap niyan, kape-kape na po tayo. Vanessa Paet, rise and shine, it's a new day, ma'am. Talaga naman. Kapag ka new day, new blessings. Ika nga ha, lagi tayo magpapasalamat na tayo nagising sa araw na ito, panibagong araw ang ating ma-experience, mararanasan. Sunny Talents, good morning, you're back. Lando Abaw, magandang umaga mula sa taga saan ka ba, Lando Abaw? Good morning muna sa'yo, ha? Nawala eh. At ganun din, Bong Hermosilla, mula sa Pasay City. Reynaldo Rodriguez, mula sa Novaliches, Caloocan. Ed Puyawan, isang maganda umaga. At kay Ricky Tabada mula sa Ballesteros, Cagayan Valley. Binabati rin po natin ang ating mga taga OT Operation Tulong, si Rogelio Bruno Tata Roger, good morning sa iyo ha. Well, anyway, bukas magdi-discuss na tayo ng ilan pa sa ating mga topics na makatutulong sa ating haibu, buhay-buhay sa araw-araw. Good morning kay Maring Mika sa Larsa, lagi ring nakatutok sa atin yan. Bukas tayo magdi-discuss, pero in the meantime tayo po muna magpapaalam. Papaalam na po tayo ngayong araw po ng Lunes. Maraming salamat po sa lahat ng sumali sa ating discussion, sa lahat po ng mga tumutok sa ating balitaan. Good morning! Ito po ang Balitang Promdi at ako po ang inyong lingkod, Kisas Habson. Susunod na ang Magandang Umaga Pilipinas, kasama naman si Kong Angel Palmones. Ang oras po natin, eksakto M punto alas 4 na ng umaga. Good morning and happy Monday! Dumilim ang kalangitan. RH number 1. Ito ang oras ng panalangin. Panalangin para sa personal na pagbabago at pagbabalik loob sa Diyos. Ang mga petisyon na nilalaman ng panalangin ito ay hinango sa mga katuroan ng salita ng Diyos, ang Biblia. Ang salita ng Diyos mula sa mga awit 85, talatang 4 at 6 hanggang 9. panumbalikin mo kami, O Diyos, ng aming kaligtasan. Ang pagkamuhi sa amin ay iyon ng wakasan. Ibangon mo kami, sana'y ibalik mo ang nawalang lakas, at kaming lingkod mo ay papurihan ka na taglay ang galak. Kaya ngayon, Yahweh, ipakita mo na ang pag-ibig mong wagas. Kami ay lingapin at sa kahirapan ay iyong iligtas. Aking naririnig mga pahayag na kay Yahweh nagmula. Sinasabi niyang ang mga lingkod niya'y magiging payapa kung magsisisi at di nababalik sa gawang masama. Ang nagpaparangal sa pangalan niya'y kanyang ililigtas. Sa ating lupain ay mananatili ang kanyang paglingap. Naway sabayan niyo ako sa panalangin ito. Mahabaging Panginoon, salamat at sa anumang oras ay maaari kaming lumapit sa iyo. Nagsisisi kami sa aming mga kasalanan at pagsuway sa iyong mga utos. Patawarin mo kami sa aming pagmamataas sa sarili, sa aming kakulangan ng pagmamahal, paggalang o habag sa aming kapwa, sa aming mga maling gawi at pag-uugali, at sa aming masasamang mga pag-iisip, pananalita at gawa, sa aming galit at puot at kawalan ng pagpapatawad sa aming kapwa, at sa aming pagkalimot na magpasalamat sa iyong mga pagpapala sa araw-araw. Kami ay nagpapakumbaba at humihingi ng kapatawaran sa aming mga kasalanan, at tulad ng iyong pinag-utos, aming pinapatawad din ang mga nagkasala sa amin upang kami rin ay iyong patawarin. Kami nagpapatawad sa aming kapwa dahil din sa kami ay nagtitiwala na ikaw ang tagagawad sa amin ng tunay na katarungan sa iyong takdang panahon at paraan ayon sa iyong mga pangako. Pagkalooban mo kami ng busilak na puso, O Diyos, at bigyan mo kami ng kalooban na matapat. Pagpalain mo kami na iyong karunungan at kalakasan sa araw-araw upang makapamuhay kami ng matuwid alinsunod sa iyong mga panuntunan. Hiniling namin sa iyo na iyong patatagin ang aming pananampalataya at kalooban upang mapagtagumpayan namin ang mga tukso sa araw-araw. Bigyan niyo kami ng karunungan upang maiwasan namin ang mga maling pag-iisip at masamang impluensya. Hinihingi namin na kami ay iyong muling itayo kung saan kami nabuwal. Bigyan mo kami ng kakumbabaan sa paghingi ng tawad at pagkikipagbalik loob sa mga taong aming nasaktan. Aming tinatanggap at pinananaligan ang iyong di nagbabagong pagmamahal sa amin upang ibigin din namin ang aming kapwa tulad ng pag-ibig mo sa amin. Turuan mo kami na laging maging mapagpatawad sa mga nakakasala sa amin tulad ng iyong pagpapatawad sa aming mga kasalanan, nang kami ay mamuhay ng may kapayapaan sa ilalim ng iyong masaganang pabor at biyaya, at nang sa gayoy matanggap namin ang mga pagpapalang inilaan mo para sa amin. Dalangin namin, Panginoong Hesus, na maghari ka sa aming mga buhay, pamilya, sa aming mga pag-iisip at pag-uugali, sa aming komunidad, pamunuan, simbahan at sa aming bayan. Isinusuko namin ang aming sarili sa iyo bilang aming Panginoon at manliligtas. Hiniling namin na iyong bantayan at pangalagaan kami sa araw-araw. Ang aming pamilya, tahanan, negosyo, trabaho at paaralan, at iyong ilayo kami sa lahat ng kasamaan at kapahamakan. Naway kami ay iyong patatagin na kami ay laging makasunod sa iyong kautusan at makalakad sa katuwiran at pag-ibig sa kapwa. Panginoon, kami ay nanunumbalik sa iyo. Naway akayin mo kami sa mga landas na matuwid, alang-alang sa iyong pangalan. Maraming salamat, Panginoon, sa iyong pagtugon sa aming mga dalangin na ito. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Manila Broadcasting Company. DZRH, a proud member of MBC Media Group. Oras sa mga kabuluhan, 5 minuto na makalipas ang alas 4 ng umaga. And the Golden Dove for Best Science and Technology Journalist goes to Angelo Palmones, DCRH. Ito na ang 28th KBP Golden Dove Awardee, Best Science and Technology Journalist, si Angelo Palmones sa Magandang Umaga, Pilipinas. DZRH, Magandang Umaga, Pilipinas sa DZRH Radio, DZRH TV at DZRH Online. Kasama si Kuya, Kuya Angelo Palmones. Magandang Umaga, Pilipinas. Lulusaw tayo ngayon at 12 ng Enero 2026. Sa ulo ng ating mga balita, Pangulong BBM, biyaheng UAE ngayong araw. Iginakas ang impeachment complaint laban naman sa Pangulong BBM, tinawag namang na Malacanang na chismis. Political maneuverings. Apat patay sa mahigit 30 oras na traslasyon, nilahukan ng 9.6 million na mga deboto. Ilang activists nagdesisyong manatili sa custody ng Armed Forces of the Philippines habang sumasa ilalim sa treatment. Detol sa gumuhong binali landfill sa Cebu, sumipa na sa 6. Unang bagyo ngayong taon, posibleng mabuo ngayong Linggo, tatawagin sa pangalang Ada. Bagong balita, bagong impormasyon, kasama si Kuya, Kuya Angelo Palmones. Magandang Umaga, Pilipinas! Kasama pa rin natin ang buong radyo natin, FM Nationwide, ang ating Action Radio Station sa Luzon, Visayas at Mindanao. 91.7 FM Radio sa Cebu at 94.3 FM sa Gensan. Sa detalyo ng ating mga balita, isang potensyal na sama ng panahon na low pressure area ang nagbabadyang mabuo ngayong Linggo at maging unang bagyo ngayong 2026 sa loob ng Philippine Area of Responsibility. Batay sa weather model at forecast ng PAGASA, kikilos ang naturang sama ng panahon malapit sa Caraga, Eastern Visayas at Bicol Region sa susunod na mga araw at maaaring bukas o Miyerkules. Papasok na ito ng power line. Diyan pa man, ito ay long-range forecast na maaari pa rin magbago at patuloy na binabantayan ng PAGASA. Ang naturang sama ng panahon ay maaaring mabuo sa Timog Silangan ng Mindanao at papasok ng power bukas. May chance ito maging Tropical Depression Ada. Patuloy namang magpapaulan ang amihan sa Northern at Central Luzon, habang ang shear line ang magdadala ng mga pag-ulan sa ilagang silangang bahagi ng Luzon. Samantalang easterly, siyang magdadala ng mga pag-ulan at pagkulog pagkidlat sa Bicol Region, Mimaropa, kabilang ang Occidental Mindoro, Oriental Mindoro, Maranduque, Romblon, yun din ang Palawan, lalong-lalo na sa dakong hapon o gabi. At dahil nga po sa patuloy na malamig na panahon, patuloy din kumakalat ang super flu. Patunayan, laganap na ito sa buong Estados Unidos. Sa pinakabagong datos ng Centers for Disease Control and Prevention, umabot na sa pinamataas na antas ng respiratory illness o kaso ng trangkaho kang kaso sa Amerika. Naatasan ito ang pinakamaraming o naitala ang pinakamalaming kaso ng flu mula 1997 hanggang 1998 na siyang pinakamalalang flu season sa loob ng mahigit 20 taon. Aba, naungusan pa nito ha, yung record ng 1997 hanggang 1998. Ang pagtaas ng kaso ay niuugnay sa mabilis na pagkalat ng isang bagong strain ng virus na tinatawag ng subclade K, isang uri ng influenza A o H3N2 o yun nga pong tinatawag nila ngayong super flu. Umakyat na sa 6 ang bilang ng mga nasawi sa pagkuho ng landfill sa Cebu City. Ayon sa city disaster officials, bandang alas 7:30 kahapon na umaga, na-recover ang katawan ng dalawang babae, edad 43 at 39, sa landslide na naganap noong Huwebes ng hapon sa barangay Binaliw. Matay sa datos ng Bureau of Fire Protection, 31 katao ang nananatiling nawawala habang 12 naman ang kasalukuyang nakakonfine sa mga ospital. Ang unang biktima ay natagpuan ilang oras matapos ang naturang trahedya habang ang dalawa pa ay na-recover naman noong Biyernes, noong Sabado at ang pinakahuli kahapon nga. Ayon sa mga otoridad, nahirapan sila sa race search and rescue operation dahil sa malakas pa rin pagulan. Ngunit gumagamit na rin ng 50-ton crane upang alisin ang mabibigat ng mga bakal at konkretong bumagsak sa mga gusali. Ang naturang landfill ay tatlong taon na palang nag-ooperate bago ito tinake over na kasalukuyang management. Nangako naman ang pamunuan ng operator ng naturang landfill. Sasagutin ang hospitalization ng mga naging biktima. Yan din ang tulong para sa mga nasawi sa naturang trahedya. 11 minuto na makalipas ang alas 4, kanselado ang face-to-face classes sa lahat ng antas ng pampubliko at pribadong paaralan sa San Jose del Monte, Bulacan ngayong araw. Ito ay para naman sa malawakang o dahil sa kakulangan ng supply ng tubig sa lungsod, bunsod ng emergency water treatment plant maintenance activity ng Prime Water. Dahil dito, pansamantala muna ang ipatutupad ang alternative delivery mode of learning upang matiyak ang kaligtasan, kalinisan at kapakanan ng mga mag-aral, ganin na mga kawari ng mga paaralan. Matatandaan noong July 8, 2025, inanunsyo ng lokal na pamahalaan ng San Jose del Monte, Bulacan na terminated na ang kasunduan ito sa Prime Water kasunod na mareklamo ng mga residente dahil sa palpak na serbisyo ng naturang kumpanya. Naniniwala naman ang Teachers Dignity Coalition na dapat nang ripasuhin ang mga umiiral na polisiya sa classroom observation para sa mga guro. Kasunod ito ng pagkasawi ng isang public high school teacher sa Muntinlupa habang nagtuturo para sa classroom observation. Ayon kay TDC National Chairperson Benjo Masas, hindi produktibo ang gawain ito at sa katunayan ay nagbibigay lamang ito ng karagdagang stress at trabaho sa mga teacher. Ngunit paglilinaw ni Masas, hindi rin naman sila sang-ayon na tuluyan na itong alisin bilang bahagi ng performance evaluation, kundi tingnan na lamang kung paanong gagawin upang hindi ito maging pabigat para sa mga teacher. Kung kailangan i-review, ibig sabihin there is a need, no? For a policy review. So okay na, kailangan po muna, no, na yung existing po ay i-suspend po, muna natin. Ano po? And then siguro just to clarify, hindi naman namin sinasabi, no, na totally ay tanggalin itong classroom observation, dahil naniniwala naman kami na kailangan din naman ito, no? Tignan natin, ano? Pero how it is being done, yun yung gusto namin tignan, yun yung problema. No, paano ito isinasagawa, no, sa ating system po. Iginit din ng Teachers Dignity Coalition na hindi dapat o hindi sapat ang classroom observation para makita ang kabuuan ng teaching strategy ng isang guro. Ayon pa rin kay Basas, bagamat bahagi lamang ito ng performance evaluation, hindi pa rin sapat ang maikling panahon sa isang araw para masukat ang kahusayan sa pagtuturo. Sinabi ni Basas, may ilang guro ang magaling sa demonstration teaching. Ngunit hindi ganoon kahusay sa pang-araw-araw na pagtuturo habang ang iba naman ay kabaligtaran. May mga pagkakataon din na niya na nagiging subjective kasi ang pagsasagawa ng classroom observation, lalo't kadalasan ang evaluators ay kasamahan din sa kaparehong paaralan. That demonstration teaching or that classroom observation, no, in a day for 1 hour, no, would that reflect, no, the teaching strategies and capacity of our teachers? No? Opo. Ano, sa tingin namin dito, it's a professional mistrust, eh, no, na kinakailangan ka pang you really have to prove, no, yung iyong worth para masabi na teacher ka. Maganda umaga, Pilipinas! Muli naman binuhay ni Senator Bongo ang panawagan na magtayo ng mga halfway house malapit sa mga pangunahing ng ospital ng pamahalaan. Ayon kay Senator Go, madalas na nakakaligtas o nakakaligtaan ang papel ng mga nagbabantay ng mga pasyente. Gayong ang mga bantay ang tumatanggap ng emosyonal, physical at financial strain ng matagal na pagkakaospital. Sinabi pa ni Senator Go na dapat kilalanin ang policies at programs na program para sa mga tagapagbantay ng pasyente bilang bahagi ng healthcare equation. Ang modus intervention ayon kay Senator Go ay tulad ng pagkain, pansamantalang tirahan at tulong, transportasyon, at ito'y maaaring makapagpagaan sa araw-araw na pressure na naiipon sa loob ng isang linggo o buwan na pananatili sa ospital. Ginawa ng mambabatas sa pahayag kasunod naman ng pagbisita sa Southern Philippines Medical Center sa Balay Pahulayan sa Davao City kung saan personal niyang binati ang mga pamilyang pansamantalang nanunuluyan malapit sa ospital. Inilon sa daman ng Philippine Amusement and Gaming Corporation o PAGCOR ang All Gender Help Desk. Idinisyento ito bilang isang one-stop support system upang matulungan ang mga empleyado na may gender-based concern. Ayon sa PAGCOR, ang bagong help desk sa isang enhanced version o pinahusay na versyon ng dating Women's Help Desk. Nag-aalok ito ng isang ligtas at confidential space kung saan maaaring magpahayag ng mga hinaing at humingi ng konsultasyon ng mga empleyado nang walang dapat na ikatakot. Sa pag-access sa help desk, maaaring humingi ng tulong legal ang mga empleyado, psychological support referral at assistance sa pagpapile ng administrative complaint. Sinabi pa ni PAGCOR Chairman at CEO Altenco, ang help desk ay magtatampok na isang unified multi-platform system ng komunikasyon, kinabibilangan ng single contact number, isang official FB page, isang standard complaint form na may QR code, at meron din itong tanggapan sa 7th floor ng PAGCOR Corporate Office sa Pasay City. Pinalawak din ang PAGCOR sa cloud ng help desk upang masakop ang mga kasong may kinalaman sa kasarian. Sariling pasya ng nasagip na PILAM activist na si Chantal Anicoche ang pananatili sa military hospital para sumailalim sa medical treatment. Ito'y sa kabila ng panawagan ng ilang human rights group na palayain sa kustudiya ng militar ang naturang aktivista. Ang kay Colonel Michael Aquino, tagapagsalita ng 2nd Infantry Division ng Philippine Army, lumagda ng dokumento si Anicoche bilang patunay ng kanyang kagustuhang manatili sa 2nd ID Station Hospital sa Camp Capinpin, Rizal. Na-rescue ang naturang PLM activist kasunod ng serye ng inkwentro sa pagitan ng mga tropa ng gobyerno at miyembro ng New People's Army noong Enero 1 sa Abra de Ilog, Occidental, Mindoro. Si Anicoche ay natagpuan 400 meters ang layo mula sa pinangyarihan ng sagupaan ng dalawang panig. Nakikiusap nga yung magulang, ano ha? O nanay nung nasawing miyembro ng NPA na tigilan na itong mga party list na makakaliwa ang pagre-recruit, ano ha? Alawanan, napupunta ho sa bundok yung kanilang mga anak at nalalagi sa panganib, katulad nga po ng pagkamatay nung isang miyembro ng NPA na lumabas later on, miyembro pala ng kabataan party list. Umabot na sa 4 ang naitalang nasawi naman sa kasagsagan ng kapistahan ng Poong Jesus Nazareno noong Enero 9 hanggang Enero 10. Base sa tala ng pamunuan ng Campo Church at Philippine National Police, kabilang dito ang 3 deboto at isang miyembro ng media na nagko-cover sa pahalik ng Quirino Grandstand. Bawang mga kalalakihan ang nasawi, edad 30 anyos hanggang 40 anyos lamang. Umabot naman ang higit 30 oras ang traslasyon, nilahukan ng 9.6 million na mga deboto. Bagamat may naitalang mga nasawi, kinukonsider pa rin ang Philippine National Police na mapayapa sa pangkalahatan ang traslasyon 2026. Magsasagawang araw ng critic session ang mga ahensya ng gobyerno at mga opisyal ng Quiapo Church upang mapabuti ang pagdaraos ng traslasyon sa susunod na taon. Kasunod dito man ang mahigit 30 oras na traslasyon ng Poong Jesus Nazareno noong Biyernes na natapos na Sabado ng umaga. Taliwas ito rin sa kanilang objective na dapat sana ay mapabilis nga. Kaya yung mga kasama sa mga humatak ay mga pulis. Ayon sa National Capital Regional Police Office, pinag-aaralan ang pagbabago sa ruta at magiging disenyo ng antas upang mapabilis ang prosesyon at masiguro ang kaligtasan ng mga deboto. Sinabi ni NCRPO spokesperson Major Hazel Asilo, layo ng mga panukala na paikliin ang ruta at gumamit ng mas malalapad na kalsada, matapos na tumagal ng halos 31 oras ang traslasyon nitong Enero 9 at meron pang 4 na namatay. Tatalakayin din sa pulong kung paano mababawasan ang medical emergencies matapos na umabot sa 1,072 medical cases ang tinugunan ng PNP 846 o 856 na mga pasyente naman ang inasikaso ng Philippine Red Cross. Sa kabila nito, sinabi ng PNP, ang translasyon 2026 ay nananatiling mapayapa at ligtas, walang naitalang malalaking krimen. May mga kahalin tulad din noon namang mga activities na nangyari ho sa Visayas, ano ha? At saka dyan sa Naga. Pero wala naman hong ganong klase ho ng trahedya. Wala naman hong namatay. 21 makalipas ang alas 4, aarangkada na ngayong araw ang month-long celebration ng Panagbenga Festival sa Baguio. Pangungunahan nito ng Baguio Flower Festival Foundation Incorporated at ng pamahalang lokal ng lungsod. Nakasentro ang celebration ngayong taon sa temang Blooming Without End bilang pagkilala sa patuloy na paglago ng naturang celebration sa nakalipas na tatlong dekada. Ang taunang Panagbenga ay isang major event sa lugar na dinadaluhan ng libu-libo katao, isa sa pinakadinarayong festival sa bansa. Ito rin ang tanging pasok sa elite list ng International Festival and Events Association. Maganda umaga, Pilipinas! Siguro naman yung mga promotional material nito sa ibang muwalas, ay ibang bansa, ay wala ng picture ni Secretary Piasco, ano ha? Oh, eh, nakakaya naman, oh. Panagbenga yung ipopromote mo at pagkatapos yung mga marketing material, eh, pagmumukha ho ni Secretary Piasco. Ha? Ano ba ito? Kakandidato ba itong senador? Ay, isa sa may ginoong buhay talaga ito. Kaya ho na, pag-iiwanan tayo na ibang bansa pagdating ho sa dami ho ng mga turista dumarating. Sa kanila ho doon, ang pinagmamalaki ho nila, eh, mga lugar na dapat na mapasyalan. Eh, dito ho sa atin, eh, hindi mo maintindihan. Insecure ba yung kalihim natin, ang Department of Tourism? Kaya pagmumukha niya, gusto niya laging ipinopromote. Ha? Oh. Hindi, okay naman. May kagandahan din ho naman. Oh, kaya lang eh, mas maganda ho siguro kung lugar niyo ipinopromote natin, Secretary Piasco. Aprasco. Maganda umaga, Pilipinas! Eh, tao lang nagkakamali din. Pambihira naman, oh. Eh, alam niyo naman kasi kuminsan si Secretary Piasco din kasi. Dapat naman kasi talaga. Oo. Kung wala, maliban lang kung talaga may ambisyon ka at gagamitin mo for future political purposes, di ba? Nagbabala ka maging senador. 23 na makalipas ang alas 4 ng umaga. Oy mga misis, amoy araw ba si Mr. Pag-uwi galing ng trabaho? Ang medalyan sa germs sa katawan nila para labanan ang amoy araw at amoy pawis. Gumamit ang Shield Bath Soap regularly. Ang Vitamolan Shield sa paglaban sa germs versus another brand may shea butter. Pampalambot ang kuti sa presyong abot kaya 1250 SRP. Kaya naman recommended ito ng Philippine Nurses Association. Kaya mga misis, ay challenge yung subukan ng Shield Bath Soap. Galit sa sakit, may malasakit, sulit na sulit. Maganda umaga sa mga taga Kinapawan City. Ayan, at maganda umaga din po sa mga suki natin, sa iba't ibang panig po ng Pilipinas, sa mga taga Pulilio, Quezon. Ingat kayo dyan, ha? Mabilis at malinaw ang aksyon ng administrasyon ng Pangulong Bongbong Marcos sa isang matagal ng problema ng mga motorista. Ang hindi makatarong ang pagkoconfiscate ng driver's license. Sa direktang utos ng Department of Transportation, itinigil lang confiscation ng mga lisensya ng Land Transportation Office. Pinalitan ito ng mas makatarong ang sistema, alert status at 15 working days para ayusin ang traffic violation. Hindi na binibilang ang weekend at holidays, isang malinaw na pagwawasto din sa maling practice ng nakaraan. Ipinapakita nito na ang Pangulo ay hindi pumapayag sa bulok at makalumang sistema. Ang problema ng mga motorista ay hindi disiplina kundi hindi makataong proseso. At ito mismo ang inaayos ng pamahalaan. Malinaw naman ang mensahe ng Pangulo. May batas sa kalsada pero may hustisya na dapat sa pagpapatupad. Hindi ito pagpapalambot ng enforcement kundi paglilinis ng sistema. Isang gobyernong may malasakit sa manggagawa, chauffeur rider at pamilyang umaasa sa lisensya para sa kabuhayan. Sa Administrasyong Marcos Jr., kapag may mali, inaaksyonan daw kaagad. Yan ito ang pamumuno, nakikinig, kumikilos at nagtatama. Ayan ha, yan daw po ang mensahe ng Malacanang at magandang araw sa ligtas na biyahe sa ating lahat. O, Eh sana naman eh idamay na rin ho natin din doon sa magiging aksyon ho ng Pangulo na yung mga lokal na pamahalaan, ha? Pagka holiday naman o kaya eh doon sa mga tourist sites, ano, ha? Kaya nabubwisit din kuminsan yung ibang mga kababayan natin eh. Recently, yung mga umakyat ng Baguio para mag-holiday break, ha? Umakyat ng Baguio. Para magpasko, mag-doon mag-New Year. Abay, nangabwisit eh. Mayor Benji Magalong, bakit naman kinakailang holiday season magpatupad ka ng color coding? Ng number coding? Di ba? Holiday nga eh. Ang sasabihin, eh, matagal nang alam to. Alam ho nung mga taga Baguio. Pero alam ba naman yan nung mga dayo pa halimbawa galing ho sa Mindanao, galing ho ng Visayas, nagrenta ng sasakyan para umakyat dyan. Oh. Tapos piperwisyuhin nyo. O kasi sabihin, hindi, tinikitan lang naman, hindi naman kinumpiskal lisensya. Ganun nga. Pero saan mo nisisetin ngayon yung ticket mo? Pangalawa, holiday nga eh. Diba? Holiday nga. Eh, Mayor Benji, pakibatukan mo naman yung mga traffic enforcer mo. Diba? Makatao ang pinag-uusapan natin. Nandun ka para magsaya. Pagkatapos paparahin ka. Ha? Akala mo naman, napakabilis nung daloy ng traffic. Eh, talaga na magsiksigan yung traffic doon. The holiday nga eh. Diba? O, pagkatapos paparahin ka, sasabihin, hindi, violator ka ng color coding. Ay, Jesus, may ginoong buhay ito. Nandun tayo. O, meron ho kayong ano, meron ho kayong mga local ordinance. Pero holiday nga eh. Holiday. Ano ba gusto nyo? Magsayo yung mga tao o mamirwisyo kayo? Maganda umaga, Pilipinas! Mga mamis, po pwede ho tayong mag-laundry day today, ha? Kunuto ka ba kapag makapit, malikit at malupit ang mansya? All you need is pride. Ba't mapahirapan ang self ko sa pride? Easy at worry-free naman ang laundry. Sa triple stain away formula, tanggal ang matitinding mansya based on tons of chocolate, more than 7 on cotton, gawa po ito ng ACS. Mameban lang, yan po sa Las Vegas, Nevada. Good morning, ingat po kayo. At sa lahat ng mga suki natin dyan po sa ibang dagat, Ohio kasayma sa mga suki natin dyan po sa Japan. Sa mga nakikinig sa atin dyan sa Hong Kong, maganda umaga. Ganun din sa mga taga Taipei, Taiwan. At sa mga nakatutok sa atin sa Middle East, sa mga seafarers natin, ingat. Mataas ang balor ng dolyar against the peso, ha? Nakabuo ng isang uri ng hybrid rice ang mga mananaliksik ng China na kayang magparami sa pamamagitan ng sarili nitong binhi o cloning. Ayon sa development team, ang bagong rice variant ay gumagamit ng proseso kung saan ang mga binhi ay nagiging clone ng magulang na halaman. Hindi nawawala ang katangian at inaasahang magpapanatili mataas na ani o produksyon. Sa tradisyonal na hybrid rice kasi, kailangan ng mga magsasakaan na bumili ng bagong hybrid seeds bawat taon. Sapagkat nawawala ang hybrid vigor ng ikalawang henerasyon. Sa ilalim ng bagong teknolohiya, maaaring tanggalin ang pangunahing sagabal na ito. O yung hybrid vigor na nagpapababa sa gastusin ng mga magsasaka. O, galing ano, ha? Para siyempre, yung naani mo, pwede mo nang gamitin para sa next cropping. Importante naman, Agriculture Secretary Francisco Chu Laurel Jr. ang kahilingan ni Zamboanga del Sur Governor Divina Grace Hugh na makipag-partner ang lalawigan sa DA para sa implementasyon ng Farm to Market Road o FMR project sa buong Zamboanga del Sur sa Mindanao. Ayon kay Secretary Laurel, welcome development ang pagboluntaryong tumulong ang mga lokal na pamahalaan sa DA upang mapabilis ang implementasyon ng mga farm-to-market roads. Kailangan din niya ng suporta sa pagpatayo ng mga estruktura na magbubukas ng akses, makapagpababa sa gastusin sa produksyon at maitas ang kita ng mga magsasaka. At ito'y makapaghati ng tunay na pag-unlad sa mga kanayunan. Ayon kay Laurel, ang responsibilidad sa pagsusulong ng FMR ay nilipat sa DA matapos ang ilang taong pangangasiwa dito ng Department of Public Works and Highways na nabalutan naman ng iba't ibang mga kontrobersiya kasunod niya ng mga naungkat na issue sa flood control. Dinoble na ng Kongreso ang budget ng FMR sa 33 billion pesos. Ngayon 2026, ang alokasyon na kayang pondohan ang konstruksyon ng hanggang 2,200 kilometers na farm-to-market road sa buong bansa. Kasulat ay pinadala ng Zamboanga del Sur sa DA. Tinukoy nito ang 26 na prioridad na road project sa 21 munisipalidad, kabilang na ang Pagadian City na may pinagsamang budget na 370 million para sa joint implementation program ng mga farm-to-market roads katuwang ang DA. Mahigit naman sa 106 million pesos na laga ng puslit na sigarilyo ang sanipwersang nakumpiska ng Bureau of Customs, Port of Davao at PNP Bangsamoro Autonomous Region sa Sitio Lanzones, Barangay Gumagadong, Kalawag, Parang, Maguindanao del Norte. Nagugat ang operasyon nang matanggap ang report ng mga otoridad hinggil sa kahinainalang mahigit sa 2,400 na kahon ng sigarilyong ipinasok sa isang bodega. Ayon kay Customs Commissioner Ariel Napinoseno, ang pagkakakumpiska ng mga kontrabando ay sumasalamin sa pangako ng ahensya ng pagpapalakas ng border protection at ang paglaban sa paglago ng iligal na kalakalan upang mapaglagaan ang kita ng gobyerno at kapakanan ng publiko. Nasa kustodiya na ng Bureau of Customs ang nakumpiskang smuggled na mga sigarilyo para sa pagpapalabas ng warrant of seizure and detention laban sa may-ari ng warehouse at paglabag sa Customs Modernization and Tariff Act. 32 na makalipas ang alas 4, dating kongresista ng lalawigan ng Kalinga pinabulaan ng alegasyon na may ghost project sa Kalinga. Detalye ng balita mula kay Aris 41, Romy Gonzalez na Imbagda Begatromi. Maring pinabulaanan ni dating Kalinga Congressman Alan Jesse Mangawang na may ghost project sa kanyang tatlong termino bilang kongresista sa lalawigan ng Kalinga. Anya, ang naturang social media reports ay malisyoso at walang basehan. Hinabi ni Mangawang ang patuloy na pagsisikap na iugnay ang tinatawag na allocable sa di umanay korupsyon sa implementasyon ng public works projects ng ilan sa kanyang mga kritiko ay desperadong hakbang para siraan ang mga nagawa nitong proyekto sa kanyang termino at trabaho ni Congresswoman Caroline Aguiao kung saan siya ang chief of staff. Binigyan din nito na ang allocable ay ang siling na mga pondong inilalaan bawat taon para sa mga maintenance, rehabilitation, upgrading, construction ng mga kalsada at tulay ng district offices ng DPWH na maitinakdang pamantayan para dito. At batayan niya sa batayan ng pondo na ilalaan para sa iba't ibang district offices ay depende sa kanilang kategorya. Kaugnay nito, hinamon ni dating Congressman Sunny Mangawang ang kanyang mga kritiko na patunayan ang kanilang aligasyon at maglabas ng katibayan sa mga proyekto na hindi na ipatupad sa Kalinga sa kanyang termino. Dahil kung hindi ito mapapatunayan, sa kanilang mga social media posts ay may tuturing na malisyoso at walang basehan. Ito si RH41 Romy Gonzalez para sa DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Romy! Maganda umaga, Pilipinas! Diyos sa Gina, samantala, para sa mga may lakad ngayong araw nito, huwag kalimutan magmaon din po ng proteksyon laban sa mikrobyo. May dalawang formulation ng family alcohol na pwede nating pagpilian. Yung family 70% ay isopropyl alcohol, especially prepared for clinics, hospital, pharmacies, laboratories, pero okay na okay din po sa mga households. Very effective yan sa disinfection at sterilization. Ganyan ang bagsik ng family, 70% ay isopropyl alcohol. Maghapon man natin gamitin, no problem, hindi po manuno yung ating mga kamay dahil meron po itong moisturizer. Yun ang mga mabagong family rubbing compound improvement cologne. Ayan po yung mabangong isopropyl alcohol na ginagamit po ng mga masahista, mga barber, mga doktor, mga nurse, mga kumadrona for sponge, bathing, and other cleansing purposes. Family Rubbing Alcohol parang DCRH, ubok na sa mahabang panahon, mabibili sa namang butik at convenience stores nationwide. Family Rubbing Alcohol, hindi lang pampamilya, pang e-sports pa. Maganda umaga, Pilipinas! Naglabas ng mga bagong panuntunan ng Department of Public Works and Highways para muling makompute ang halaga ng infrastructure project base sa mas mababang construction material price data o CMPD. Sa ilalim ng Department Order, inatasa ni Public Works Secretary Vince Dizon ang lahat ng mga regional office, district engineering office at unified project management office na muling i-compute ang mga gastos at budget estimates ng mga proyekto gamit ang bagong CMPD na inilabas ng DPWH noong Oktubre ng 2025. Inilatag din ang kalihimang guideline para sa pag-update at pag-monitor ng programa o mga programs of work at aprobadong budget para sa mga kontrata ng infrastructure project alinsunod sa mas mababang CMPD. Sa ilalim din ng bagong guidelines, kailangang i-verify ng mga sangayon ng DPWH ang lokasyon, saklaw ng trabaho at iba pang maritalya ng bawat proyekto at magbigay ng certificate of validation upang masiguro ng pagiging lehitimo ng mga datos bago ito sama sa updated na program of work at approved budget for contracts o ABC. Kasama rin sa bagong hakbang ang recalculation ng unit cost ng detailed unit price analysis o DUPA. Hindi lamang sa presyo ng materyales kundi pati na sa labor, equipment, indirect costs at value-added tax. Binigyan din panidison ang pagsunod sa bagong CMPD at ang pagsusumite ng Certificate of Validation ay mandatory at maaaring pagmula ng legal at administratibong parusa kung hindi susundin ang sunod sa umiiral ng mga batas at mga bagong patakaran ng DPWH. Maganda umaga, Pilipinas! DPWH Undersecretary Charles Kalima, kasama ang lokal na opisyal, nagsagawa naman ng survey sa Ligwasan Mars, aninang malawakang pagbaha sa Maguindanao del Sur. Detalye ng balita kay Jun Dimakota, Aris 19. Assalamualaikum, Brother Jun. Alaykum assalam, Kuyang Angel. Bilang tugon sa pinadalang liham ng tanggapan ni Maguindanao del Sur Lone District Congressman Ismael Toto Mangondanato kay DPWH Secretary Vince Dizon kaugnay sa lumalalang baha sa bahagi ng Maguindanao del Sur, ipinadala ng kalihim si USEC Charles Kalima na dumating sa lungsod ng Buluan kasama si na DPWH 12 Regional Director Bashir Ibrahim, kanyang Assistant Regional Director at District Engineers. At mainit silang tinanggap tina Kong Toto, Buluan Mayor Jong Mangondanato, Vice Mayor Kuya King Mangondanato, Municipal Councilor Bay Ramla, Pandag Former Mayor Toy Mangondanato, Former Mayor Freddy Mangondanato at Vice Mayor Bay Kule Tayuan at inikot by boat ang bungad ng mga ilog na daluyan ng excess waters mula sa mga bayan ng Buluan, Pandag, Mangondanato at SK Pindaton patungong Ligawasan Marsh. Sa actual inspection, nadiskobreng mataas na ang level ng lupa sa mismong entrada ng Buluan River. Kung dati ang lalim ng tubig ay nasa 14 meters pa, ngayon nasa 3 meters na ito na nagdudulot ng backflow at overflooding partikular sa lungsod ng Buluan. At dahil sa hindi makalabas ang tubig, umaapaw ito sa malawak na lupain dahilan na apektado ang malawak na mga sakahan. At dahil sa walang mapagkukunan ng kabuhayan, karamihan ay nagre-rely na lamang sa ayuda. At dahil sa kapos, may tendency na kakapit pa umano sa patalim ang ilan sa mga apektadong mamamayan, lalo na't may pamilyang binubuhay. Ang inisyatibang ito ni Kong Toto ay urgent. Nangangailangan ito ng agarang solusyon at nailagay sa top priority ang Maguindanao del Sur na lalaanan ng pondo mula sa Project NOAA. 10 units sa mini amphibious dredger ang kinumita ng DPWH Region 12 at na-request na rin ng congressman ang isang unit ng shredder machine mula Pampanga at mag-operate sa Buluan River para sa water hyacinth. Kasama sa mga inspeksyon o nag-inspeksyon, sina board members Rahib Nandu, Kahal Kedtag, Datu Sapak Midtimbang, Saidali Makakena at former Mayor Abdul Karim Langkuno. Mula sa Central Mindanao, RH19, Jun Dimakutak, DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Sukran Jun, maraming salamat. Maganda umaga, Pilipinas! 8 na mamahaling sasakyan naman na nagkakahalaga ng 143 million pesos ang sanipwersang nakobiskan ng PNP Criminal Investigation and Detection Group, Highway Patrol Group, Bureau of Customs, Land Transportation